Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z grą Days Gone zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela 30 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone i Korea wznowią rozmowy o rozbrojeniu atomowym. Nigdy nie będzie jednej listy wyborczej wiosny i ludowców, mówi szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmawiajmy, odpowiada Krzysztof Gawkowski z Wiosny. Zakopane za nami, przed nami kolejne miasta i koncerty festiwalu Lata z Radiem. Rozmowy o denuklearyzacji zostaną wznowione. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej uzgodnili to w czasie spotkania w strefie zdemilitaryzowanej między państwami koreańskimi. Donald Trump powiedział po rozmowie z Kim Jong-unem, że zostaną powołane grupy negocjacyjne. Ich spotkanie rozpocznie się w ciągu 2-3 tygodni. Zadaniem negocjatorów będzie przezwyciężenie impasu w rozmowach na temat denuklearyzacji Korei Północnej. Uzgodniliśmy, że każda strona powoła grupę negocjatorów. Te grupy będą próbowały wypracować szczegóły. Nie ma pośpiechu. Zobaczymy, czy można stworzyć wszechstronne, dobre porozumienie. Donald Trump dodał, że oczekuje Kim Jong-una w Stanach Zjednoczonych. Może on przyjechać w każdej chwili. Przed trwającą około godziny rozmową Trump jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych wszedł na terytorium Korei Północnej. Chwilę po powitaniu Kim Jong-una przeprowadził go na północną stronę granic. Następnie przywódca północy przeszedł na stronę południową. Rozmowa przywódców została zorganizowana w ciągu doby i to trzecie spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem w ciągu roku. Rumunia kończy półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od jutra pracami we wspólnocie będzie kierować Finlandię. Dyplomaci, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia, dobrze ocenili rumuńską prezydencję. Dla Polski ważne było dokończenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej, która ma utrudnić powstanie Nord Stream 2. Austria i Bułgaria, które w ubiegłym roku sprawowały przewodnictwo, skutecznie blokowały prace nad zmianami w dyrektywie. Nowelizacja przepisów była możliwa, bo został złagodzony pierwotny projekt Komisji Europejskiej i unijne kraje zaakceptowały francusko-niemiecką propozycję. Przeciwnicy Nord Stream 2 mówią, że to i tak najlepsze i jedyne realistyczne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej. Kiedy Rumunia rozpoczynała przewodnictwo, wielu wątpiło, czy sobie poradzi, chociażby dlatego, że nie ma w Unii mocnej pozycji. Jest na cenzurowanym od dłuższego czasu w związku z zarzutami dotyczącymi niedostatecznej walki z korupcją. Ostatnio doszły zarzuty także dotyczące zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa. Okazuje się jednak, że nie przeszkodziło to Rumunii w prezydencji. Unijni dyplomaci powiedzieli mi, że władze w Bukareszcie bardzo dobrze przygotowały się do tego przewodnictwa. Podkreślali, że Rumuni starali się zawsze znaleźć możliwie maksymalne poparcie dla wszystkich projektów. Żaden kraj nie miał poczucia, że był ignorowany, skomentował jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozmawiajmy, nie przekreślajmy drogi do porozumienia, mówi Krzysztof Gawkowski z Wiosny. W taki sposób odniósł się do słów prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że nie ma miejsca na jednej liście wyborczej dla Wiosny i Ludowców i że takiej listy nigdy nie będzie. Wcześniej władze Wiosny upoważniły lidera Roberta Biedronia do rozmów z Koalicją Europejską o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał w Krakowie, że dla opozycji to czas decyzji. Czy chce przegrać wybory idąc w jednym bloku wyborczym, czy chce powalczyć z PiS-em i wystawia dwa bloki wyborcze. Centrowy i lewicowy. Koncerty, warsztaty, audycje na żywo i setki innych atrakcji. W otoczeniu tatrzańskich szczytów rozpoczęło się Lato z Radiem Festiwal. To największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Przez dwa dni w kilkunastu koncertach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Rytmicznie, fajnie, pogoda piękna, jak najbardziej. Jak człowiek jest zrelaksowany, to jest bajeczka. Z widokiem na Giewont żyć nie umie. Coś pięknego. Żałujemy, że tak krótko. My jesteśmy z Zakopanego i nie ukrywam, że naprawdę takich wydarzeń chcielibyśmy mieć więcej. Jeszcze. Duże urozmaicenie dla... Duże, duże. My są Zakopianki. No fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Stolica Tatr to pierwszy przystanek największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Kolejne koncerty latem w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie. Z każdego z tych miast nadamy audycję Trójki, w tym Markomanie, Listy Przebojów i Piątkowe Zapraszamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed upałami na ziemi lubuskiej. Może być nawet 36 stopni. Na Dolnym Śląsku 34, w centrum 33 stopnie, a na Podlasiu 28 stopni. Wszędzie słonecznie, bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Toma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja, taki Black Friday tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. No tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View 5,45 cala zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiejsze spotkanie nasze, kiedy przygotowywałam, to chodziło mi po głowie Tomroszkowskie, jutro to dziś, tyle że jutro, bo będzie dzisiaj mowa o przyszłości, tej bardzo bliskiej i tej trochę dalszej. I też trochę z przymrużeniem oka oczywiście traktuję ten cytat, bo za chwilę w studiu Łukasz Muszyński z portalu filmweb.pl omówimy wakacyjne premiery kinowe. A sporo się będzie działo w tym sezonie ogórkowym i myślę, że porozmawiamy i trochę o Luku Bessonie, i o Tarantino, i o Disneyu, i oczywiście z pewnością nie tylko, a o serialowych wizjach przyszłości porozmawiam z Anetą Kyzioł z tygodnika Polityka. Tutaj dwa tytuły przede wszystkim się pojawią. Czarne lustro i Rok za rokiem. No i będzie też słowo, a może nawet dwa o Final Fantasy, grze, ale kilka dni temu dowiedzieliśmy się także, że powstanie serial na podstawie Final Fantasy. No i o tym słówko. Także będzie katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy polskieradio.pl/trójka. Tutaj znajdą Państwo ABC Popkultury w zakładce audycje razem z całym archiwum audycji, ale jesteśmy także na Facebooku jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony, a na początek dzisiaj George Baker Selection. My mind outside in the night, outside in the day. Myślę, że możemy powiedzieć, że z Łukaszem Muszyńskim równie dziarskim krokiem weszliśmy do studia jak bohaterowie idący w rytm tej piosenki. Bohaterowie filmu reżysera, tak powiem tajemniczo na początek, reżysera, którego nazwisko być może pojawi się w naszej rozmowie. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu filmy.pl, jest gościem ABC Popkultury. Jesteśmy w takim momencie roku, kiedy szukamy chłodu i cienia i niektórzy szukają w cieniu drzew tego cienia, a niektórzy szukają klimatyzowanych sal kinowych. My wydaje mi się, zaliczamy się do tej grupy i również pewnie część z Państwa, więc postanowiłam dzisiaj zrobić krótki przewodnik i przegląd tego, co nam producenci, reżyserzy i twórcy filmowi proponują na wakacje 2019. I o dziwo, nie zmieściły mi się tytuły, które mnie zainteresowały na jednej kartce A5 i wypisałam je na dwóch. Ale zrobimy z tego jakiś skrót. Zacznijmy od Anny, bo to już jest premiera piątkowa. Luc Besson wraca. To jest twórca, który dla niektórych jest twórcą kultowym i to twórca, którego kariera już trwa dosyć długo i ma na swoim koncie takie filmy, które na stałe się zapisały w historii kina. Zapisały się. Wielki Błękit, Leon Zawodowiec, Piąty Element. Nikita. Nikita. To o Nikicie tutaj pewnie więcej powiemy. A propos tego filmu. No to jest najbardziej hollywoodzki francuski reżyser, czy nawet europejski był. Najbardziej hollywoodzki europejski reżyser, który flirtuje sobie właśnie pomiędzy stylem Starego Kontynentu i Fabryką Snów i do tej pory wychodziło mu to całkiem nieźle. Ostatnimi czasy zaliczył dosyć sporą finansową wtopę za sprawą filmu Valerian i Miasto Tysiąca Planet. To, no to był film, dosyć który kosztował drogi film. Prawie 200 milionów dolarów. No i nie sprzedał się. Luc Besson ma ładnie powiedziałaś. Ma poważne problemy finansowe, więc stwierdził, że wraca do sprawdzonego modelu, czyli kręci średniobudżetowe filmy akcji. Transporter, to też między innymi jego dziecko, czy Uprowadzona. To wszystko właśnie z fabryki Luca Bessona. I teraz mamy Annę, czyli opowieść o młodej kobiecie, która miała spore problemy. Zgłosiło się do niej KGB z propozycją, że przez 5 lat będzie zabójczynią na zlecenie, a potem otrzyma emeryturę i będzie mogła sobie wieść spokojne życie. Bohaterka przystała na tę umowę, no ale już wtedy było wiadomo, że KGB nie zamierza się z niej wywiązać, ponieważ z tym biznesem można się rozstać tylko w jeden sposób. Widocznie oglądała mało brutalne filmów, między innymi Luca Bessona, skoro liczyła na to, że po 5 latach rzeczywiście dadzą jej spokój, ale dosyć ciekawa obsada, bo tutaj jest i Helen Mirren, i Luke Evans, ale też jest Cillian Murphy. Jest, a na czele obsady Sasha Luz, rosyjska top modelka, która pracuje w branży od 13 roku życia, pracowała z największymi projektantami, znajdowała się na okładkach największych magazynów modowych i współpracowała z Bessonem przy okazji właśnie Valeriana, wcielała się tam w kosmiczną księżniczkę. Jak widać, tak dobrze im się współpracowało, że Besson powierzył jej tym razem główną rolę. Jak powszechnie wiadomo, Luc Besson kręcił filmy o silnych, dążących do samostanowienia kobietach, kiedy jeszcze to nie było modne. No przypomnijmy oczywiście i Nikitę, i Element, no i chociażby też Lucy ze świetną rolą Scarlett Johansson. No a teraz mamy klasyczny sensacyjniak, znaczy młoda kobieta zostaje postawiona w sytuacji bez wyjścia, no i musi się bić i strzelać, żeby uciec przed prześladowcami. Ja myślę, że ci, którzy mają sentyment do kina Luca Bessona, to ja i na Valerianie dosyć dobrze się bawiłam, bo ten sentyment mam od przełomu lat 80. i 90. i teraz sobie proszę przypasować tytuł do tego. Oczywiście jest to Wielki Błękit, ale pewnie wybiorę się też na Annę. Myślę, że ci, którzy sentyment do kina Luca Bessona mają, mogą się na tym filmie dobrze bawić, no ale dobrze. To teraz rzućmy okiem trochę dalej, co w te wakacje twoje, nie tylko krytyczne, ale twoje oko widza interesuje bardzo w kinie. Dużo się będzie działo. Już 5 lipca jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie premier tego roku, czyli Midsommar w biały dzień. To jest nowe dzieło Ariego Astera, twórcy bardzo głośnego horroru Hereditary, Dziedzictwo. Tym razem reżyser wybiera się do Szwecji razem z grupą młodych Amerykanów, by wziąć udział w pogańskim święcie. No i coś, co zaczyna się jako wesoła wycieczka krajoznawcza, zamienia się w koszmar. No i jak to u Ariego Astera, horror tak naprawdę jest jakimś pretekstem do tego, aby powiedzieć o nieprzepracowanych traumach i przede wszystkim o związku, który ma się rozpaść. Ari Aster podobno wpadł na pomysł tego filmu, kiedy sam przeszedł bardzo bolesne rozstanie z kobietą swojego życia, no i doszedł do wniosku, że nakręci najohydniejszy film o rozstaniu, jaki kiedykolwiek powstał. Film już był pokazywany w Stanach Zjednoczonych, miał również pierwszy pokaz w Polsce. Opinie są dobre, aczkolwiek mam wrażenie, że jest lekkie rozczarowanie. Mówi się, że po Hereditary spodziewano się drugiego mocnego kopnięcia, a ten film jest trochę bardziej przewidywalny. Znaczy, wszystko to, co jest w zwiastunie, mówi też o filmie. Nie ma większych niespodzianek. No, ale dalej. Przekonamy się w kinach oczywiście, bo ten film już w najbliższy piątek wchodzi na ekrany. Jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza też, że oprócz tego, że Ari Aster to jest elektryzujące nazwisko, to jeszcze w roli głównej Florence Pugh, która jest też aktorką elektryzującą. Ona też zagra w Małych Kobietkach, tej wersji Grety Gerwig, która teraz powstaje. Niedawno dostaliśmy pierwsze zdjęcia z planu. Tam też Saoirse Ronan i Timothée Chalamet. No ale właśnie Florence Pugh, nie wiem, czy to nie będzie najbardziej elektryzujące nazwisko najbliższych lat w ogóle, jeśli chodzi o aktorki. Na to wygląda. Ona zaczynała od kina niezależnego i teraz prężnie radzi sobie w mainstreamie. Zobaczymy ją również w filmie o Czarnej Wdowie, gdzie będzie przeciwniczką Scarlett Johansson. A skoro już mówimy o ekranizacjach komiksów, no to nie możemy nie wspomnieć o filmie Spider-Man Daleko od domu. To też bardzo blisko już. Czyli kolejny rozdział wielkiej sagi Marvela, tym razem Człowiek Pająk opuszcza rodziny Nowy Jork i wyrusza na wycieczkę po Europie. No i wkrótce okazuje się, że światu znowu zagraża niebezpieczeństwo. Spider-Man będzie musiał połączyć siły z Mysterio, granym przez Jake'a Gyllenhaala, czyli superbohaterem z innego wymiaru. Do tego dołączy jeszcze Nick Fury. No i będzie kilka niespodziewanych zwrotów akcji i kolejna opowieść o przepracowywaniu straty, ale tutaj, jeżeli ktoś nie widział Avengers, koniec gry, to się nie wypowiadam. To już oczywiście, nie będziemy zdradzać żadnych zakończeń i żadnych początków, ale to może teraz zróbmy tak, bo ja patrzę na tę swoją listę, że ja wymienię parę tytułów i no nie mówię, żebyś mówił stop przy tym tytule, o którym będziesz chciał porozmawiać. Dobrze. Ale na przykład będzie film Maxa Mingeli z Elle Fanning i z Agnieszką Grochowską, Moja Gwiazda, Teen Spirit. Teen Spirit to jest ten oryginalny tytuł. A 12 lipca, i tutaj ja wiem, że ty będziesz chciał na pewno coś w tym filmie powiedzieć, jest tutaj w reżyserii Danego Boyla Richard Curtis napisał scenariusz. Trafiłaś w dziesiątkę. Richard Curtis, czyli jeden z moich ukochanych scenarzystów, król komedii romantycznej, autor fabuły do takich filmów jak Cztery Wesela i Pogrzeb, Notting Hill, To właśnie miłość, Czas na miłość. No te tytuły mówią same za siebie. Tym razem Curtis wpadł na bardzo prosty, ale nośny wydaje się pomysł, to znaczy młody, wiążący ledwie koniec z końcem muzyk budzi się po wypadku w świecie, w którym ludzie nie znają piosenek Beatlesów. I nasz bohater jest jedyną osobą, która te piosenki zna. No i cóż, zaczyna wykorzystywać. To jest bardzo prosty pomysł, ale nikt wcześniej na ten pomysł nie wpadł. I ten pomysł mnie, sam pomysł przyciąga już. I jestem ciekawa, jak ta historia się rozwinie. W dodatku dostaliśmy już kilka zwiastunów, które też zapowiadają dobrą zabawę i one pokazują jakieś różne perspektywy w tym filmie. Bo oczywiście będzie tam historia miłosna, bo jest też Lily James obok Himesha Patela, który gra tę główną rolę. I jest też Kate McKinnon, amerykańska aktorka komediowa. Saturday Night Live. Tak, która też zwraca na siebie uwagę, może tak powiem. I jeszcze Ed Sheeran, który gra samego siebie. Zresztą podobno część zdjęć do tego filmu powstawała w trakcie trasy Eda Sheerana. Te największe koncertowe sceny. Ed Sheeran zapraszał Himesha Patela na scenę i razem wykonywali utwory. Nie wiem w ogóle, czy widownia zdawała sobie sprawę, że właśnie występuje w filmie. No i też Ed Sheeran jest odpowiedzialny za jedną z najzabawniejszych kwestii dialogowych w zwiastunach do tej pory, czyli co byś powiedział, gdybyśmy tytuł Hey Jude zamienili na Hey Dude. Tak, to lepiej brzmi. Zdaniem Eda Sheerana oczywiście. No dobrze, to więcej już nie mówmy. Dzisiaj zarzucamy wędkę. Prawda? Więc kolejny tytuł, o którym już kiedyś rozmawialiśmy przy okazji rozmowy o Disneyu, no bo nie można tego pominąć. Właściwie dwie duże premiery Disneya, oprócz Spidermana oczywiście, dwie duże premiery Disneya w te wakacje, bo z jednej strony mamy tę wersję, w cudzysłowie aktorską, ale przecież wersję stworzoną przez specjalistów znakomitych od animacji komputerowej, czyli Król Lew, no a w sierpniu Toy Story 4. No i oba filmy pewnie skradną zarówno nasze serca, jak i zawartość portfeli. O Król Lwie już dużo mówi, więc w skrócie, nowa wersja animowanego klasyka z 1994 roku, tym razem wykonana przy pomocy animacji komputerowej za kamerą John Favreau. Głosu głównym bohaterom udzielają m.in. Donald Glover, alias Childish Gambino, Beyoncé czy Seth Rogen. A Toy Story 4, no cóż, no kolejna odsłona jednej z najpiękniejszych animowanych sag w historii kina, opowieść o przyjaźni kowboja Hoodego i Buzza Astrala. No i tutaj w czwartej części na plan pierwszy wysuwa się również pastereczka Bo, czyli wielka miłość kowboja Hoodego. No to jest film, który pewnie rozdepcze mnie na kawałki i sprawi, że będzie mnie trzeba zbierać w ogóle do szufelki po seansie, bo ale tak mam zawsze po każdym Toy Story, a recenzje za oceanem są naprawdę wyśmienite. No i pytanie, dlaczego tak długo musimy czekać na ten film w Polsce? Ponad no półtora miesiąca. Bo już widziałam na czerwonym dywanie na premierze amerykańskiej Tom Hanks witał się ze swoim bohaterem w wersji ludzkiej, jeśli można tak powiedzieć. Więc no ale tak, poczekamy do sierpnia. To jeszcze takie Trzy nazwiska wymienię, które jedno z tych, które już zapowiadałam piosenką, których nowe filmy się pojawią. Jedno z tych nazwisk to jest właśnie oczywiście Tarantino, drugie to Almodóvar, a trzecie to Jarmusch. No to może Tarantino, skoro zaczęliśmy od piosenki z filmu Wściekłe psy. Film, na który oczywiście wszyscy czekamy już od końcówki maja. Mowa oczywiście o Once Upon a Time in Hollywood. Filmie o swoją światową premierę na festiwalu w Cannes. Co prawda nic tam nie zdobył, ale i tak był najgorętszą premierą tegorocznej imprezy na Lazurowym Wybrzeżu. Historia aktora granego przez Leonardo DiCaprio, który powraca po przerwie do Hollywood, jest przełom lat 60. 70. i nasz bohater przestaje rozumieć tę fabrykę snów. To już nie jest ta fabryka snów, którą on poznał, w której zrobił karierę. To jest epoka hipisów, epoka Romana Polańskiego, młodych, rzutkich reżyserów, którzy mają niestandardowe pomysły na kino. No i bohater próbuje odnaleźć się w tym świecie razem z pomocą swojego najlepszego kumpla, granego przez Brada Pitta. No i trzecią ważną postacią w tym dziele jest oczywiście Sharon Tate, grana przez Margot Robbie. Młoda, znana aktorka, w dodatku sąsiadka głównego bohatera. Quentin Tarantino tuż przed premierą tego filmu zarzekał się, prosił wszystkich dziennikarzy, żeby nie zdradzali zakończenia tego filmu. No ja mam kilka podejrzeń co do tego, jak to się może wszystko skręcić. Nie zdziwiłbym się, gdyby był myk a la Bękarty Wojny. Ale o tym się przekonamy już w sierpniu. Film będzie miał swoją premierę w Polsce na festiwalu Nowe Horyzonty, więc jeżeli ktoś bardzo nie może się doczekać, no to trzeba już bukować pociąg do Wrocławia. To jeszcze do jednego z tych nazwisk, które wymieniłam, napiszę, bo jeśli wspomniałeś o Nowych Horyzontach, to jeszcze Bully Blask tam będzie można zobaczyć, ale też tuż po festiwalu właściwie wejdzie film Pedro Almodóvara na ekrany. Jeszcze jeden tytuł, myślę, że warto wspomnieć tutaj, to jest takie zwieńczenie trylogii biograficznych dokumentów Asifa Kapadii, bo był Ayrton Senna, była Amy Winehouse, no a teraz Diego Maradona i myślę, że to też wielu widzów zainteresuje, bo to nie dość, że znakomity reżyser, no to jeszcze kolejna wielka postać. Kolejna wielka, osławiona postać Diego Maradona, bożyszcze futbolu, a zarazem człowiek mający niejedno na sumieniu. Asif Kapadia wykorzystuje już swoją stałą strategię artystyczną, to znaczy montuje film wyłącznie z materiałów archiwalnych, także mamy wrażenie, że oglądamy film fabularny. No i oczywiście to z jednej strony jest i dreszczowiec, i kino sportowe, ale i również dramat wielkiego sportowca, który popełnił w swoim życiu wiele błędów, no i jest w takim miejscu, w jakim chyba nie powinien się znaleźć. Myślę, że wielu fanów widziałoby go gdzie indziej. No to jest film, który z pewnością będzie walczył też w przyszłym roku o nominację do Oscara dla filmu dokumentalnego. Dla fanów futbolu, ale chyba nie tylko pozycja obowiązkowa. Tutaj też dziwna decyzja dystrybutora polskiego, że zmienił tytuł filmu z Diego Maradona na Diego. To podobno ma nadać filmowi bardziej uniwersalny wydźwięk. Ale po tytule Diego od razu już jakby wiesz, co jest grane i chcesz biec do kina? Coś tu nie gra. Znaczy to jest trochę tak, że jeżeli ktoś się bardzo nie interesuje piłką, a ja należę do tej grupy średnio zainteresowanej, powiedzmy, to też mi przychodzi do głowy Diego Luna. No, ale na plakacie jest twarz Diego Maradony, więc być może państwo też, którzy teraz usłyszeli o tym filmie, będą wiedzieli, o co chodzi. Ale, no, ale o decyzjach polskich dystrybutorów, jeśli chodzi o tytuły filmów, to można jest temat na długą i zupełnie inną rozmowę, ale z drugiej strony, i właśnie dobrze, że powiedziałam z drugiej strony, bo na zupełnie innym biegunie jeszcze sierpniowa premiera dokumentalna Rona Howarda, film o Pavarottim, więc gdyby też ktoś świetny film. Się piłką tak bardzo nie interesował, to może jeden z najwybitniejszych w historii tenorów i jego historia państwa zainteresuje. Wydaje mi się, że udało nam się te wakacje filmowe państwu przedstawić dosyć skrótowo, ale także interesująco dzięki tobie. Bardzo ci dziękuję za bardzo tę rozmowę. Bardzo dziękuję za gościnę. A jeśli chodzi o jesień w kinach, to jest zupełnie też inna rozmowa i myślę, że nie jeden raz się spotkamy jeszcze w ABC Popkultury. Łukasz Muszyński. Dziękuję bardzo. Filmem. Pozdrawiam. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Nothing's gonna change my world. before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant. Jest tutaj Himesh Patel, śpiewa piosenki Beatlesów, tutaj z zupełnie innego filmu Rufus Wainwright. Zaśpiewała Across the Universe i być może uda się jeszcze dzisiaj przed 13 wrócić do ścieżki dźwiękowej filmu I Am Sam. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kilka dni temu ogłoszono, że powstanie serial na podstawie jednej z najpopularniejszych serii gier wideo, Final Fantasy. Pierwsza część gry miała premierę ponad 30 lat temu. Do dzisiaj na różne platformy powstało ich ponad 50. O serii i o tym, czym się różni gra RPG od JRPG, opowie Wioletta Myszkowska. A właściwie opowiedzą Wioletta Myszkowska i Piotr Kuldanek, twórca podcastu Rozgrywka, bo z powstaniem tej gry łączy się pewna legenda. Final Fantasy nazywa się Final, dlatego że to miał być ostatni projekt, który jeżeli się nie uda, no to będzie koniec zarówno produkowania gier przez pana Hironobu Sakaguchi, jak i koniec firmy Squaresoft, która tą grę wydała. Jeśli twórcy snuli już jakieś plany związane z przekwalifikowaniem się, to musieli je odłożyć. Powstała gra, która wbrew nazwie odniosła sukces wielokrotnie. Na tyle duży, że do dzisiaj wymienia się ją w zestawieniach najlepszych gier wideo w historii. To była gra, którą właściwie można było pokazywać innym ludziom, żeby mogli być zaszokowani, że gry tak niesamowicie wyglądają. Kanari pinci. W momencie, w którym mówimy o Final Fantasy, to najczęściej mówimy nawet nie o grach RPG, czyli role-playing games, tylko mówimy o tak zwanych JRPG, czyli Japan Role-Playing Games. Różnica polega na tym, że postaci mogą przypominać bohaterów japońskich animacji. Przede wszystkim jednak chodzi o to, że w zupełnie inny sposób opowiadają historię. Grupa bohaterów z własnych chęci albo i z przypadku stają w obliczu wielkiego zła, które zagraża całemu światu i oni muszą jakoś to zło powstrzymać. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, tego, że scenariusze w poszczególnych częściach są dużo bardziej rozbudowane i w tych grach mogło stać się wszystko. Ktoś, kto był twoim przyjacielem, mógł nagle się okazać wrogiem, albo ktoś, kto był członkiem twojej drużyny, mógł zginąć bezpowrotnie. Więc wszyscy gracze wtedy mają traumę i jak tak można? W 1997 roku została wydana jedna z najbardziej popularnych części Final Fantasy, która osiągnęła niesamowity sukces, czyli Final Fantasy VII. Patrząc na nią z perspektywy już dorosłego faceta, byłem zaszokowany, że gra z 1997 roku mówi o problemach ludobójstwa, eksperymentów genetycznych, znęcania się nad dziećmi i wielu, wielu innych rzeczy, których dzisiejsze zachodnie gry dalej często wolą unikać. Poza tym Final Fantasy czerpie z mitów i legend wielu kultur oraz różnych nurtów fantastyki. Jak mówi Piotr Kuldanek, to też jest bardzo jod, japońskie. Mieliśmy światy, które były związane z steampunkiem, z dieselpunkiem, z klasycznym fantasy. To zawsze był jakiś miks. Nawet jeżeli graliśmy rycerzami, którzy walczyli ze sobą mieczami, to nagle okazywało się, że w tym samym świecie, w którym mamy tych rycerzy, są statki latające, parowce, monstra, z którymi walczymy. To też jest dosyć charakterystyczny element JRPG-ów. Jednym z najbardziej charakterystycznych przeciwników, który pojawił się w większości gier z serii Final Fantasy, jest Kaktuar, czyli kaktus, który ma zgięte ręce i nogi, tak jakby chciał tańczyć makarenę i strzela do nas swoimi igłami. Pierwsze adaptacje filmowe pojawiły się bardzo wcześnie. Już w przypadku Final Fantasy II została wydana anime, które było kontynuacją fabularną tego, co się działo sobie w grze. Jeżeli przeskoczymy do początku lat 2000, to firma Squaresoft postanowiła stworzyć film Final Fantasy The Spirit Within i był to tytuł, który był od początku do końca zrobiony w grafice komputerowej. Oni mieli farmy serwerów, które przeliczały jedną sekundę tego filmu przez jakieś niesamowicie długie godziny. Kosztował 137 milionów dolarów i okazał się kompletną klapą finansową. Ten film był za drogi. Przez to, że on miał być tak niesamowicie technologiczną nowinką, to budżet rozminął się kilkukrotnie. Faktycznie jest technologicznie rozwinięty, ale to był dosyć prosty film z historią dziejącą się w przyszłości o tym, jak to ludzie muszą uratować świat. To takie sobie filmidło. It is not a fairy tale. It is truth. Filmidło, które wpędziło studio Squaresoft w poważne problemy finansowe. Ale seria Final Fantasy to historia twórczych upadków i wzlotów. W 2015 roku na targach Electronic Entertainment Expo ogłoszono, że powstanie coś, o czym fani serii marzyli. Nowa wersja siódmej części serii. Jest przedstawieniem, mamy nadzieję, historii, która była pokazana właśnie w siódemce. Bierze nam bohaterów, których znamy, historię, którą znamy i zaprezentuje ją nam w kompletnie nowym ujęciu. Dziennikarze zaczynali płakać, krzyczeć z radości, podskakiwać na krzesłach, że to się dzieje, naprawdę dostaniemy nową wersję najwspanialszej gry wszechczasów. Final Fantasy budzi emocje i budził je zawsze. Również wśród osób, które absolutnie nie rozumieją, nie lubią tej serii i uważają, że jak można cieszyć się grą, w której walczymy z wielkim kaktusem albo z pingwinem w stroju mnicha z nożem. Piotr Kuldanek i Wioletta Myszkowska opowiedzieli o Final Fantasy, a nam pozostaje mieć nadzieję, że scenariusz nadchodzącego serialu będzie budził równie wielkie emocje, a na razie wiemy, że produkcją zajmie się Sony oraz producenci odpowiedzialni za znany już serial The Expanse i nadchodzącego Wiedźmina. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. Our brain hurt like a warehouse. It had no

Odebrałam z takim poczuciem, że czasy świeżości, kiedy przeżywaliśmy każdy odcinek Czarnego Lustra z wypiekami na twarzy, no to ten serial już trochę ma za sobą. I może to jest też wątek poboczny, ale na rozmowę o tym, że może ten pomysł Netflixa, który początkowo trochę był szokujący, żeby ograniczać długość seriali do 3 sezonów, że jak spojrzymy na Black Mirror i jego obecny stan i tak dalej, to może się wydaje, że może to nie jest głupie, że może te 3 sezony na nasze biegnące w szalonym tempie czasy, zmieniającą się rzeczywistość i tak dalej, no to może jest akurat wystarczy te 3 sezony, więc tu już mamy 5 właśnie w Black Mirror i trochę widać zmęczenie też może i samych twórców. Widać w tym sezonie, że nie chcieli straszyć, tak jak to czarne lustro do tej pory robiło, więc widać w tych 3 odcinkach próbę opowieści, która daje jakąś nadzieję. Nadzieję nawet nie tyle, że ta technologia, no bo o tym ten serial od początku było, o naszym współistnieniu i takim coraz silniejszym uzależnieniu od nowych technologii, że jakby ludzkość wybierze człowieczeństwo i to sama z siebie ta ludzkość wybierze to człowieczeństwo, w tym sensie, że stosunki międzyludzkie staną się jednak dla bohaterów ważniejsze niż stosunki z jakąś wspaniałą, nową, sztuczną inteligencją i że potrafimy też pójść na jakieś kompromisy właśnie, żeby żyć tu i teraz, w tej rzeczywistości, kształtować ją też, żeby była lepsza, żeby nam się żyło wspólnie lepiej w tej rzeczywistości, a nie uciekać właśnie w świat wirtualny. Więc wydaje mi się, że trochę o tym są te wszystkie 3 odcinki, chociaż każdy mówi o czymś trochę innym, ma inną fabułę, no bo to pamiętajmy, że ta zasada jest taka w tym serialu, że każdy odcinek jest osobnym filmem, dalej wciąż to jest wspaniale sfilmowane, wciąż jest to świetnie robiony, dobrze napisany serial, no tylko, że trochę już nie ma tego efektu, nie wiem, wow, to może banalne, ale nie ma tego dreszczyka, który towarzyszył tym pierwszym sezonom, co najmniej pierwszym 3, 4. Nie ma też takiego odcinka, to wszyscy powołują się na ten San Junipero, prawda, który był takim niesamowitym odcinkiem, który wszyscy pamiętamy. No to nie wiem, czy któryś z tych 3 tak bardzo nam zapadnie w pamięć. Jak zwykle internet w takich sytuacjach lubi robić rankingi i żaden z tych 3 odcinków 5 sezonu nie znalazł się na jakichś wysokich bardzo miejscach, bo rzeczywiście wybitne odcinki się zdarzały serialowi Czarne Lustro. No to dobrze, no to w takim razie porozmawiajmy o tym serialu, którego twórcy wiedzą, kiedy przestać i właściwie zostawiają nas, no właśnie, w jakim stanie nas zostawiają twórcy 6-odcinkowego serialu Rok za rokiem? W stanie zmobilizowania chyba chcą nas zostawić, bo tak jak zauważyłam, że to jest jakiś taki rodzaj nowego trendu w serialach, że twórcy próbują nas dopingować po pierwsze do optymizmu, do jakiejś nadziei, wykrzesania w nas, w widzach, nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone. No i właśnie takiej mobilizacji, żeby zabrać się samemu i w grupie za tę pozytywną zmianę. No więc wydaje mi się, że ten serial Russella T. Davisa jest właśnie trochę o tym. Pisząc recenzję właśnie z tego Roku za rokiem, tak sobie też to opisałam, że to jest taka trochę zemsta brytyjskich mediów na Ameryce i na Netflixie za to, że im podkupiła Charlie'ego Brookera i Annabelle Jones, więc no jest to słodka zemsta, można powiedzieć, bo to jest naprawdę świetny serial. Jest to konkurencja trochę dla Czarnego Lustra, dlatego że znów mamy wycieczkę w przyszłość, tylko że tutaj mamy bardzo konkretnie Rok za rokiem, tak jak sama nazwa wskazuje, pokazuje kolejne 15 lat, rok po roku, startując od 2019. No i jest to, no można powiedzieć, ekranizacja wszystkich naszych lęków. Ta przyszłość, którą on nam pokazuje, jest po pierwsze bardzo silnie zakorzeniona w teraźniejszości i kryzys klimatyczny i jego konsekwencje takie najczarniejsze i wzrost znaczenia populistycznych polityków właściwie niemal wszędzie na całym globie. Zaczyna się od eskalacji tego, czym jeszcze niedawno żyliśmy, czyli wojny handlowej, wojny celnej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Tutaj nie zdradzając wiele, ta wojna eskaluje do granic, które jeszcze niedawno wydawałyby nam się totalnie absurdalne, ale już to, co jest najbardziej przerażające w tym serialu, to, że już nic nie jest zbyt absurdalne. Więc mamy i ten koszmar zmiany klimatu, koszmar nieudolnych polityków, wybieranych przez zdesperowanych albo szukających jakiejkolwiek zmiany wyborców. Mamy Brexit i odcięcie Wielkiej Brytanii, mamy wielki kryzys ekonomiczny, który wiadomo też nam w oczy zagląda, więc jakby 1000 tego typu rzeczy, plus dokładają się trochę nowe technologie, tutaj nie są one pokazywane aż aż w tak czarnym świetle, można powiedzieć, jak w czarnym lustrze, ale no jednak też pokazują, że część osób wykonujących pewne zawody no po prostu straci utrzymanie, będzie musiało jakoś sobie radzić inaczej. Wszystko to angażuje tak silnie, mówię o tym serialu, dlatego że Russell T. Davies znalazł bardzo prosty sposób, to znaczy połączył taki rodzaj delikatnego science fiction z telenowelą, ponieważ wszystko to kręci się wokół rodziny brytyjskiej, rodziny z Manchesteru, zwykłej rodziny Lyonsów. Oglądamy babcię, Nestorkę rodu, czwórkę wnuków oraz ich rodziny, partnerów, partnerki, żonę. I takim symbolem chyba tej Wielkiej Brytanii, takiej jeszcze dawnej, jest taki rodzinny, piękny dom, który co prawda jeszcze ciągle wspaniale wygląda, ale dawno już nie był remontowany, rozpada się, wszyscy z przerażeniem tylko patrzą, czy da się dożyć jeszcze w tym domu kilka lat, czy nie ma już pieniędzy na remont, nie wiadomo, co się wydarzy. No więc to jest taki symbol właściwie naszego świata teraz. Byle jeszcze parę lat, byle jeszcze doczekać, nie wiemy, co się wydarzy. Takich prostych metafor, bo nie oszukujmy się, to nie jest też taki serial tak skomplikowany i zniuansowany, jak najlepsze odcinki Black Mirror. To jest jednak prostszy rodzaj takiej satyry społecznej, ale świetnie napisanej, wspaniale zagranej, właściwie no, ci bohaterowie, mimo że bardzo często widzimy ich w takich błyskach, to one są tak dobrze jakby dobrane, te błyski, że właściwie możemy się spokojnie z nimi utożsamić, ponieważ tak dobrze ich znamy. To plus rozmaite wynalazki, które też nie są na tyle przesadzone, żebyśmy nie uwierzyli w to, że one faktycznie mogą w ciągu kilku lat powstać. Wspaniała rola Emmy Thompson jako takiej populistycznej polityczki, która w 2029 bodajże zostanie, przynajmniej w serialu, kolejną kobietą premier po Theresie May, więc no nie tylko Brytyjczycy mogą się bać tego serialu, myślę, że wszyscy, bo tam są pokazane takie no, najgorsze trendy światowe, zamykanie granic, wymiany. Ten kryzys uchodźczy bardzo ciekawie jest pokazany. Wewnętrzny, to nie zdradzając wiele, ponieważ to jest jedno z takich chyba ciekawszych tematów w ogóle tego serialu, to jak nasze państwa, nie tylko Wielka Brytania, nie są zupełnie przygotowane na uchodźców wewnętrznych, uchodźców klimatycznych. No wyobraźmy sobie, że jeszcze za naszego życia poziom Bałtyku podnosi się do takiego poziomu, że zalewa nie tylko to, o czym mówi się, nie wiem, w szkole się uczyliśmy o tym, że Żuławy Wiślane zostaną zalane, ale zaleje też Gdynię, Gdańsk i tak dalej. Pomyślmy o całym Trójmieście i co się nagle dzieje z tymi ludźmi, którzy tracą swoje mieszkania. Z takim problemem spotykają się w tym serialu władze Wielkiej Brytanii, rozwiązują go, powiedzmy, w bardzo przerażający, ale niestety nie do końca nieprawdopodobny sposób. To znaczy, no, na tym polega przerażająca moc tego serialu, że on jest bardzo konsekwentny, jeśli chodzi o pokazywanie, do czego może doprowadzić już dzisiaj widoczna nieudolność polityków oraz taka niefrasobliwość wyborców. Wspomniałaś o Emmie Thompson i oczywiście nie można nie wspomnieć o niej, bo masz taki rys demoniczny w tej postaci, ale też tutaj za dużo byśmy zdradziły, gdybyśmy ten temat drążyły. Natomiast z tych twarzy w obsadzie to też jest, myślę, walorem tej produkcji, że ja właściwie znałam tylko dwóch aktorów, czyli dwóch braci. No, Rory Kinnear jest znany z Domu Grozy chociażby, bo tam jako potwór Frankensteina świetnie się zaprezentował w trzech sezonach i to była jedna z ciekawszych postaci tego serialu. Bardzo ciekawego i pełnego ciekawych postaci, więc to już coś mówi. Może jeszcze parę słów o obsadzie. Na pewno ten serial zyskał sporo promocyjnie dzięki właśnie zatrudnieniu Emmy Thompson, która ma ewidentnie dużo radości z grania tak demonicznej postaci jak Vivien Rook. Brytyjscy komentatorzy nawet szli tak daleko, że w jej białej, bo ona ma tam takie wręcz tlenione białe włosy, dostrzegali podobieństwa to trochę do Nigella Farage'a z fryzury, a to do Borisa Johnsona, więc naprawdę tego typu były nawet dywagacje. Co też pokazuje, jak bardzo ten serial jednak no, gra na naszych obserwacjach dotyczących codzienności i też emocjach. No ale właśnie Rory Kinnear też jest świetny, to jest najstarszy z tej czwórki rodzeństwa. To jest świetny aktor, znany absolutnie powszechnie, więc o karierze dużo nie trzeba mówić, ale tutaj gra chyba taką najbardziej złożoną postać. To są po prostu świetni brytyjscy aktorzy, którzy tworzą naprawdę świetne kreacje w tym serialu, ale to jest, wydaje mi się, taka norma brytyjska. Wydaje mi się, że im może być też łatwiej, mówię o całym tym systemie telewizyjnym brytyjskim, zatrudniać właśnie świetnych aktorów do do ról, w których oni mogą w pełni zabłysnąć, dlatego że to jest przemysł oparty na miniseriach, więc świetnych aktorów dużo łatwiej zaprosić do 6 odcinków niż do 66 i do 15 sezonów, prawda? Więc to paradoksalnie działa też na korzyść generalnie poziomu wykonawstwa. Czyli znowu wracamy do tego wątku, że rzeczywiście warto wiedzieć, kiedy skończyć, bo to jest też kazus Fleabag, które zakończyło się po 2 sezonach i absolutnie nie będzie kontynuacji. Tutaj też rok za rokiem nie pokaże nam kolejnych lat po 2034. Tak, mamy te 15 lat. W tym właśnie ten 15 rok to jest ten finałowy odcinek, co do którego ja mam jakieś wątpliwości, ale to Państwo sami bardzo zachęcamy do obejrzenia i posiadania własnych wątpliwości albo i nie, bo naprawdę warto. A to, że to tylko 6 odcinków, to naprawdę zachęca, bo jednym z moich ulubionych seriali jest Żona idealna, The Good Wife, ale jak się pomyśli, że to jest, nie pamiętam, 7 czy 8 sezonów, to trudno polecać komuś serial, na który musi poświęcić większość swojego obecnego wolnego czasu. Natomiast tutaj z czystym sumieniem mogę Państwu polecić rok za rokiem, bo jeszcze znajdą Państwo chwilę na życie w świecie niewirtualnym, nieserialowym, niefabularnym, tylko we własnym, do czego ten serial właśnie bardzo mocno zachęca, więc to będzie nawet zgodnie z duchem, zdaje się, przekazu twórcy. Czyli wszystko się bardzo pięknie splata w serialu Rok za rokiem. Aneta Kyzio z tygodnika Polityka opowiadała o Czarnym lustrze, czyli Black Mirror i Roku za rokiem, a tutaj oryginalny tytuł to Years and Years. To my teraz jeszcze sięgamy po piosenkę z zupełnie innego serialu, ale też wyrażającą pewne zaniepokojenie. Out, people moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother, rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning, but the teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Born in the future. Revolution, gun controls, dinosaurs, shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say, more taxes will solve everything. In the man field. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Can you hear me talking to you? Just a ball of confusion. Tax deduction, citizen inspectors, bill collectors, hardcore in the man, population out of hand. Suicide, 20 bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. Kiedyś The Temptations, a nie tak dawno Leon Bridges na ścieżce dźwiękowej serialu The Get Down, Ball of Confusion. I to już prawie wszystko na dziś w ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Ale powiększamy zestaw nieustannie i może jeszcze parę słów zmieści się o najbliższych naszych planach na tę niedzielę, tuż po 12, prawie w samo południe. W tym tygodniu miałam okazję spotkać się w Madrycie z gwiazdami serialu, który być może Państwo znają i lubią, Dom z papieru. To hiszpańska produkcja, która cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, więc mniej więcej w połowie lipca, bo wtedy właśnie serial wraca, 19 lipca, z trzecią częścią proszę się spodziewać spotkania z Denverem, ze Sztokholmem, z Lizboną, z Marsylią, z Palermo, no i oczywiście z najważniejszym w tej grupie profesorem, mózgiem całej operacji. Więcej szczegółów, myślę, że to będzie 21 lipca w ABC Popkultury. A już w przyszłym tygodniu, tuż po premierze jednej z najbardziej emocjonujących w to lato, czyli premierze trzeciego sezonu serialu Stranger Things, kilka niespodzianek się pojawi w ABC Popkultury. Proszę uważnie śledzić to, co będzie zapowiadane na naszej antenie, a można też zaglądać na facebookowy profil audycji ABC Popkultury. I to już wszystko. Teraz już bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Wszystko na dziś. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Jeszcze na chwileczkę wracamy do ścieżki dźwiękowych mu. I am Sam Eddie Vedder. Do usłyszenia. If she's gone, I can go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say. Got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm. How could she say to me, love will find a way? Gather around all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? O 1000 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 zł. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za dwumetrową inoksową lodówkę Samsung z technologią Space Max zapłacisz tylko 1699 zł, oszczędzając 600 zł. Oferta do